Tylko na piechotkę i w plecaku nosimy żywność do domu na razie. Kolejne pytania do polskiego rządu w sprawie reformy sądownictwa mają paść we wrześniu na unijnej naradzie ministerialnej. Mimo wyroku ten bestialski proceder trwa nadal, mówił sędzia, który skazał trzech mężczyzn za handel ludźmi i werbowanie nieletnich do homoseksualnej agencji towarzyskiej w niemieckim Essen. Najsurowszy wyrok 6 lat więzienia usłyszał Mariusz M., który miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej od 2002 roku i werbować do pracy w domu publicznym chłopców i mężczyzn we Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze oraz na terenie Holandii. Najgorsze jest to, że handel ludźmi trwa, mówił sędzia Marek Poteralski. Mamy tutaj do czynienia z okrutną zbrodnią, która właściwie gwałci podstawowe prawa człowieka, ale z drugiej strony niestety dzieje się to dalej, bowiem główny organizator tej grupy pozostaje na wolności i prawdopodobnie dalej prowadzi tą działalność. Także ta sprawa, można powiedzieć, niestety nie czyni zadość sprawiedliwości, nie kończy tej przestępczej działalności, a właściwie tylko zmieniają się osoby uczestniczące w grupie. Szef gangu Hans M. handlem ludźmi zajmuje się od kilkunastu lat i ciągle jest nieuchwytny dla wymiaru sprawiedliwości, mówi prokurator Tadeusz Potoka. Strona niemiecka nie uwzględnia wniosku europejskim nakaz aresztowania. Prokuratura niemiecka rozpoznaje możliwość przejęcia ścigania do Niemiec. Hans M. na początku śledztwa w tej sprawie, czyli w latach 2008-2009, był w areszcie. Potem go zwolniono i wyjechał z Polski. A w serwisie Trójki teraz Małopolska i wciąż trudna sytuacja po ulewach, które przeszły nad regionem w ubiegłym tygodniu. Ogromne zniszczenia infrastruktury są m.in. w powiecie nowotarskim. W Ochotnicy Górnej prawie setka mieszkańców ma utrudniony dojazd do swoich domów. Najtrudniej jest na osiedlu Jamne. Tam niektóre domy są odcięte od świata. Tutaj się osunęło całe pole na drogę, no i tam pozrywało na dół wszystko. No gdzieś koło kilometra trzeba dojść do drogi głównej. Tylko na piechotkę i w plecaku nosimy żywność do domu na razie i czekamy. Tadeusz Królczyk, radny gminy Ochotnica Dolna. Udrażnianie wszystkich dróg zajmie jeszcze około tygodnia, ponieważ drogi są zniszczone w sposób nieprawdopodobny. Tu jest gdzieś około 10 wywrotek kamienia, naniosło. Co się dało, to żeśmy układali taką tamę pod domu, żeby domu nie urwało i tylko tyle, nie? Liczę na jakąś pomoc, że w końcu nas uwolnią. Trudna sytuacja jest też nadal w Szczawie. Z powodu zerwanych przepraw nie można dojechać do prawie 45 domów. We wrześniu będzie kolejne wysłuchanie Polski w ramach procedury praworządności. Decyzja o tym zapaść miała podczas spotkania ambasadorów. To nieoficjalne informacje, do których dotarła nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Ambasadorowie z 28 krajów ustalili program wrześniowego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. I większość ambasadorów chciała, by właśnie na tym spotkaniu polski minister odpowiedział na kolejne pytania i wątpliwości europejskich rządów. Takie stanowisko prezentowała mniej więcej ta sama grupa, która przed miesiącem doprowadziła do pierwszego wysłuchania Polski. To przede wszystkim państwa skandynawskie, Beneluxu, Francja i Niemcy. Z informacji Polskiego Radia wynika, że zwolennicy drugiego wysłuchania argumentowali, że są nowe okoliczności, bo komisja rozpoczęła przeciwko Polsce procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O uczczenie poległych w Powstaniu Warszawskim apelują sami powstańcy, a także władze stolicy. O, już tradycyjnie 1 sierpnia w godzinę W zawyją syreny, a miasto stanie w ciszy. W tym roku mijają 74 lata od wybuchu powstańczego zrywu. O przygotowaniach do uroczystości Witold Banach. W stołecznym ratuszu przedstawiciele powstańców oraz władz miasta podpisali specjalny apel. Jego treść odczytał wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński. O godzinie 17 w stolicy rozlegną się syreny. Zatrzymajmy się wtedy na chwilę. Bohaterów uczcijmy wspólnie, w zgodzie i pojednaniu. O uczczenie poległych apelowali prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski oraz Zbigniew Galperyn, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Godnie uczcimy ten dzień, który jest taki ważny dla całego narodu. Waszą pamięcią i szacunkiem dla tych, którzy już nie żyją. O 17:00 główna uroczystość, podczas której powstańcy, władze miasta i mieszkańcy zbiorą się na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Witold Banach, Polskie Radio. A teraz mamy informację sprzed chwili. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta konsultacyjnego referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Do tej informacji, do tego tematu będziemy oczywiście wracać. A teraz ważne informacje dla kierowców jadących A1 w okolicach Kutna. Około godziny 13 i około godziny 15 doszło do dwóch poważnych wypadków na autostradzie A1 na granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego. W pierwszym wypadku ranne zostały 4 osoby, natomiast w drugim wypadku 2 osoby niestety zmarły i 2 zostały ranne. Informował Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Autostrada A1 między Kutnem Północ a Kowalem w kierunku Gdańska może być zablokowana nawet do godziny 20. Objazd poprowadzono krajową 60 przez Gostynin. A kolejne informacje w Trójce o 19. Jutro, proszę Państwa, na Pomorzu Północy Wielkopolski oraz ziemi lubuskiej zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami jutro przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz spora suma opadów do 25 mm, miejscami grad nawet. Temperatura maksymalna od 25-26 nad morzem. Na południowym wschodzie do 30, a na zachodzie 31. Chłodniej w kotlinach górskich. Tam 23-25 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni. Pani Anna napisała, w poniedziałek zacząłem urlop, wydawało mi się, że jest sobota. Wczoraj myślałem, że jest niedziela, a dziś wydaje mi się, że jest piątek. Strach pomyśleć, co będzie jutro. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Czekolada Milka, wybrane rodzaje, jedynie 2,55. Chipsy Lay's Mega Paka, tylko 3,99. Za codzienne zakupy w Kauflandzie zapłać punktami Payback. Kaufland na dobry tydzień. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Wybierz się z nami w podróż do magicznej krainy malowanej niezwykłymi dźwiękami. Już 4 sierpnia Alan Parsons Live Project wystąpi na 12. festiwalu Legend Rocka. Utwory z legendarnej płyty Eye in the Sky z okazji jej 35. rocznicy wydania. 4 sierpnia w Dolinie Charlotte 2 wielkie koncerty. Alan Parsons Live Project oraz The Waterboys. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Mam dla Państwa zaproszenia. Zaproszenia na najbliższą sobotę. Otóż w sobotę przy Myśliwieckiej w Warszawie, w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert o godzinie 19, a wystąpi Sabil. Sabil to współczesna muzyka Bliskiego Wschodu. W swojej twórczości muzycy czerpią z tradycyjnej muzyki arabskiej, mistycznych nurtów sufizmu, poszukują nowych dźwięków, kolorów, rytmów, próbując przenieść muzykę orientalną na nowy grunt. Sabil w Trójce w sobotę o 19. Podczas koncertu w Trójce wystąpią z klarnecistką Leną Nowak. Bardzo Państwa zapraszamy. Mam całą zgrzewkę podwójnych zaproszeń. Wystarczy w tej sprawie teraz do nas zadzwonić. 7 trójek na początku 22. No i tradycyjnie jeszcze jedno rozdawnictwo. Oddam w dobre ręce naturalnie dwie płyty. Płyty tygodnia. Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata Varsovienzis, Fok, pieśniarz Warszawy. Na tej płycie, premiera tej płyty za kilka dni. Między innymi i ten utwór. Dopókiśmy młodzi, serce mi dusz, duszom nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb był ten wart. Żałujemy tych dni, a po nocach się śni jedna prawda, a prawda dobrze mi, że srebro i złoto do nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być, mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna pomimo tych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o niej myśl i pamiętaj, pamiętaj od dziś, że srebro i złoto do nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was. Żeby każdy ją znał i powtarzał od dziś i zrozumiał zawarto w niej myśl, że srebro i złoto do nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Płyta Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsovienzis Fok, pieśniarz Warszawy, dla pani Joanny Skonina i pana Pawła Skościana. Premiera tej płyty tuż przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w piątek. Polecamy 13 minut po godzinie 18. Prawdziwa miłość przetrwa wszystko, tak mówią optymiści, ale niektórzy twierdzą, że zapomnieli dodać, że nie zawsze. Czasem byle drobiazg jest wystarczającym powodem, aby zacząć myśleć o rozstaniu. Muszę się przyznać do tego, że ja kiedyś przypadkiem kopnęłam swojego męża w nocy za to, że chrapał i że budziłam się 64 raz i myślałam, że może się z nim rozwieść. No ale w sumie to przemyślałam, ostatecznie to dobry człowiek. Często było tak, że jadaliśmy obiady i on zawsze wkładał palec do talerza. I to było straszne, moim zdaniem to było najgorsze. Nie wiem, przypuszczam, że do dzisiaj ten palec wkłada. Jeśli małżonkowie przestają się dogadywać i przestają siebie walczyć... Joanna Wołek-Łysoń, adwokat. To wszystkie takie małe czynniki, typu chrapanie, typu drapanie, niespuszczanie deski po sobie, składają się na zespół czynników, które w końcu powodują tą erupcję emocji. jedną z takich rzeczywiście zabawnych przyczyn było uklepywanie ziemniaków na talerzu. Wiktor Niemiec, adwokat. Tuś sami jeden z małżonków te ziemniaki sobie formował w taką masę, która była drażniąca dla małżonki. Zdarzyła mi się para, która miała kłopot właśnie z tą fizjologią. Sylwia Michalczewska, seksuolog, specjalizuje się w terapii par. To była kwestia puszczania bąków, jednym słowem mówiąc. Próbuję sobie wyobrazić, że siedzi para, no i co, mówią, że mamy taki problem? Było to dla nich krępujące, zarówno dla osoby, która została o to oskarżona. Takie pary często się rozchodzą. Władysław Haber, psycholog. Życie we dwoje to jest pewna intymność, więc zdarzają się różne rzeczy, bekanie, nie wiem, czy puszczenie gazów i tak dalej. Czasem jest to szok, kiedy druga strona przestaje się krępować. Bywa czasem tak, że para się rozchodzi. Ja znałem przykład osobiście, gdzie do rozwodu wyszło z powodu braku higieny jednego z partnerów. Brak przytulania w jednym z przypadków był jedną z przyczyn rozkładu pożycia. Czy na przykład stukanie talerzami w kuchni w związku z późnym powrotem z pracy. Trzeba sobie przyjść, zrobić kolację, a drugi małżonek wtedy, załóżmy, ogląda swoje ulubione seriale i mu to przeszkadza. Co by pan zrobił, gdyby partnerka przy panu na przykład beknęła? Spojrzałbym się ze zdziwieniem. Za nie mówiłabym. Jakąś książkę z dobrymi zasadami bym jej dał. Prosiłabym go, żeby sprawdził za drzwiami, czy tam go nie ma. Beknąłby pan w towarzystwie swojej dziewczyny? Tak. Uważam, że to jest naturalne i jesteśmy ludźmi i nie możemy, mieszkając ze sobą i będąc ze sobą, no nie możemy udawać, że nasze organizmy działają inaczej niż działają. Zachowania typu chrapanie, jakieś niepoprawne zachowania dla drugiego małżonka, one są potem obudowywane i nazywane brakiem szacunku, brakiem troski o drugą osobę. To jest przede wszystkim kwestia szanowania granic. Kobiety w związkach, które zaczynają szwankować, zaczynają odnotowywać takie drobne zachowania, które kiedyś im nie przeszkadzały, efektem czego jest właśnie pozaforozwód. Druga strona przedstawia w sądzie własną argumentację, że na przykład żona się brzydko ubiera albo przestała się ładnie ubierać. Takie też się zdarzają? Argumenty są przeróżne. Czasami rzeczywiście to może przeszkadzać, nie? Zwłaszcza chrapanie. Czy chrapanie może zniszczyć miłość? Może to oczywiście prowadzić do konfliktu, aczkolwiek no nie musi. Powiedziałabym, że może się do tego przyłożyć, żeby tą miłość zniszczyć. Może być jednym z elementów. Miłości chyba nie, bo jeśli ją niszczy, to znaczy, że tej miłości nie było albo była strasznie słabiutka. O tym, że miłość cierpliwa nie jest, przypominała Agnieszka Szwajgier. A jeden pan rozwiódł się z pewną panią, ponieważ przeszkadzała podczas oglądania w czerwcu finału Ligi Mistrzów. Chodziła po pokoju i bez przerwy mówiła: rozbierz choinkę i rozbierz choinkę. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like a fellow once said, ain't that a kick in the head? Her room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. Have sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't that a kick in the head? The one said, ain't that a kick in the head? Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beat, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wet. She's picked out a king-size bed. I couldn't be any better, or I'd be sick. Tell me quick. Tak. Robbie Williams. Podwozisz dziecko do szkoły? Od teraz masz zakaz. Tak przynajmniej ma być po wakacjach w Wiedniu. Tamtejsze władze na razie pilotażowo wprowadzają ograniczenia w ruchu samochodowym wokół wybranych szkół. W Polsce na razie takich zapowiedzi nie ma, ale jak mówi Łukasz Malinowski z portalu Transport Publiczny, poranne korki wokół szkół też są u nas plagą. Problem z dowożeniem dzieci do szkół występuje w każdym dużym mieście na całym świecie. Powiem panu, że tak, bo rodzice to jakby mogli, to by do klasy zawieźli te dzieciaki. Poważnie? Tak. To się wstajemy, teraz ciebie trzeba zawieźć, dobra? Czemu? No bo do szkoły idziesz teraz już. Jak to jest u pana? No ja to chyba jestem super taxi driver tata. Marcin Kozłowski, tata Nikoli i Franka. Rano syna do przedszkola, córkę do szkoły. Przed szkołą tych samochodów jest mnóstwo. Pani Justyna, mama Tosi, Anielki i Tobiasza. I też widzę, że często ludzie mieszkają w mniejszej o wiele odległości od szkoły i też wożą. Wyobrażasz sobie, że idziesz sama do szkoły? Nie bardzo. Nikola, czwartoklasistka. Bo to jest dla mnie są daleko. Po prostu ci się nie chce. Nie chce mi się. Skłamałbym, gdybym powiedział, iż około godziny 8 ruch samochodowy obok szkoły nie jest większy, bo jest. Tomasz Kopydłowski, wicedyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Lesznie. Natomiast nie jest to uciążliwe w żaden sposób dla nas, dlatego że młodzież dojeżdża też publicznymi środkami lokomocji. Mnóstwo młodzieży dojeżdża też rowerami. Każdy rodzic obawia się, czy to dziecko bezpiecznie przejdzie przez jezdnię. No, ale oni sami też generują ten ruch. No. Ze strony rodzica faktycznie o tym nie myśli człowiek, tak? Że sam generuje ruch, którego się później boi. W zależności od kontynentu, czy od obszaru, czy od specyfiki miasta, mówimy o tym, że w godzinach porannego szczytu od 1/3 do 1/4 podróży wykonywanych samochodami w mieście są podróże związane z tym, że odwożone są dzieci do szkoły. Co by pan powiedział, gdyby tego typu zakaz czy ograniczenie wprowadzono w Polsce? Ja nie jestem za tym, nie jestem zwolennikiem, bo dlaczego miałbym dziecku, nie wiem, utrudniać życie? Mamy wiele przykładów z Wysp Brytyjskich, tam poszczególne szkoły już od dłuższego czasu wprowadzają podobne rozwiązania. Londyn zaczyna mówić o tym jako jednym z ważnych elementów swojej polityki transportowej. Mamy takie rozwiązania również znane w kilku miastach włoskich. Tylko raz mnie rodzice zaprowadzili pierwszego dnia. Chodziłem pieszo albo jeździłem autobusem. Na pierwszej lekcji w szkole podstawowej to do dziś pamiętam. Pani nauczycielka powiedziała, jak się przechodzi przez ulicę. Ciekawym przykładem jest Japonia, jej największe miasta, w których dzieci chodzące do szkół podstawowych już samodzielnie dojeżdżają do nich, często bardzo daleko, korzystając ze skomplikowanego systemu miejskiej kolei czy metra. Jeżeli ktoś pojedzie do Tokio, to będzie mógł na każdym kroku zobaczyć dzieci z tornistrami poruszające się po mieście. I też jest przyjętą ogólnie zasadą, że jeżeli takie dziecko kogoś poprosi o pomoc, to ona zostanie mu od razu udzielona i nie są dzieci uczone tego, żeby z nieznajomymi w takich sytuacjach nie rozmawiać. Więc to są zupełnie inne uwarunkowania kulturowe niż u nas. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Swoją drogą ciekawe. Człowiek całe życie jeździł do szkoły autobusem albo piechtą z kluczem na szyi. No i jakoś się uchował. Я спросил тебя, зачем идете в горы вы? Там Владимир Высоцкий. А ты рвалась в бой. Вительбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. Дзе смея 38 лет от смерти этого артиста. Альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из пропасти вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал. Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу, довольно милая, тут сорвался вниз, но успел сказать. Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами. A O rocznicy śmierci Włodzimierza Wysockiego napisała pani Alina. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. 25 minut prawie po godzinie 18:00. Program trzeci Polskiego Radia. Dobre wiadomości dla rolników. Możliwe, że już niebawem susza nie będzie tak wielkim zmartwieniem. A to dzięki naszym naukowcom, którzy intensywnie pracują nad stworzeniem zbóż odpornych na suszę. Są pierwsze efekty tych prac, mówi Przemysław Sowul, członek Polskiej Grupy Nasiennej. Polscy genetycy pracują nad nasionami, które lepiej wykorzystują chociażby promienie słoneczne, więc mają lepszą efektywność wykorzystywania procesu fotosyntezy. Pracują nad pozyskaniem odmian, które są odporne na suszę, na przykład takich, które pobierają krzem, który uodparnia na skutki suszy. Ale również pracują nad symbiozą bakterii czy grzybów z roślinami, które będą chroniły swojego żywiciela i jednocześnie nie będą szkodliwe dla ludzi czy zwierząt. Niestety finansowanie tego wszystkiego jeszcze nie jest na tyle dobre, żebyśmy mogli oczekiwać szybko sukcesów. Udało nam się wyhodować mutanta jęczmienia, jest odporny na stres suszy. Doktor Agata Daszkowska-Golec z Katedry Genetyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Potrafił utrzymać 30% więcej wody niż jego forma wyjściowa. Dodatkowo mutant okazał się posiadać więcej aparatów szparkowych, a więc takich swoistych wentyli rośliny, które umożliwiają wymianę gazową, ale także utratę wody. A więc w momencie, kiedy nasza forma ma więcej aparatów szparkowych, ale ma je szybciej zamknięte niż forma wyjściowa, to tworzy specyficzny mikroklimat, który umożliwia tej roślinie przeżycie bardzo ostrych warunków stresu suszy, której to cechy nie przejawia forma wyjściowa. Firma Syngenta jest zaangażowana w projekt związany z hybrydowymi odmianami pszenicy. Marek Łuczak, prezes firmy Syngenta Polska. To pszenica, która wykorzystuje efekt heterozji, to znaczy rodzice są o różnym charakterze genetycznym i produkowanie tych tak zwanych nasion hybrydowych, czyli mieszańcowych, daje nam efekt bujności. Wyhodowanie takiej pszenicy jest bardzo trudne, jest trudniejsze niż w gatunkach, które zostały, że tak powiem, zhybrydyzowane wcześniej, jak na przykład kukurydza czy rzepak. Wspominał pan, że genetycy do stworzenia takich odpornych na suszę roślin wykorzystują grzyby, ale czy grzyby nie szkodzą zbożom? Wielu z nas się wydaje, że grzyb jest wrogiem rośliny. Otóż są takie grzyby, które żyją w symbiozie z roślinami i chronią swojego żywiciela na przykład przed innymi chorobami. Wykorzystując tego typu symbiozę, możemy w sposób biologiczny wprowadzać ochronę dla zbóż. Oczywiście szukamy takich szczepów, które nie będą szkodliwe dla zwierząt czy ludzi. W Polsce nie prowadzi się zaawansowanych badań wprowadzania odmian GMO i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ta genetyka, która umożliwia nam dzisiaj wprowadzanie nowych odmian, wymaga czasu. To kiedy pojawią się pierwsze takie rośliny odporne na suszę? Nie zrobimy tego od razu. Konsument będzie decydował o tym, jak pójdzie, jak daleko posunie się genetyka. Pierwsze odmiany pszenicy hybrydowej w Polsce, jest to horyzont czasowy 2023-2025, który wydaje się odległy, ale on nie jest aż tak bardzo odległy. Ta susza, która ostatnio nam tak bardzo dokucza, na pewno skłania nas do tego, żeby przyspieszać te prace i żeby bardziej koncentrować się na właśnie elemencie tolerancji czy odporności na suszę. W tym roku susza dotknęła 90% gmin. Oto jak wyglądają prace nad roślinami, które suszy się nie boją, pytał Mariusz Krzemiński. 28 minut po 18:00. Cat Stevens. In the blackness of the night I seem to wander endlessly with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out. For this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by. From the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star. From the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago. When her parents were happy, she was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Panie Jarosławie, witam. Dzień dobry, halo. Witam pana, panie redaktorze. Komunikat z drogi. Tak jest, Krajowa 1 na odcinku Radomsko-Częstochowa w kierunku Częstochowy na 460 km, korek 3-4 km, kolizja 5 samochodów, służby ratunkowe są na miejscu, usuwają skutki. Bardzo dziękujemy za raport. Pozdrawiam pana szerokiej drogi. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek do 19. In the blackness of the night I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out of this bad, bad world. I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. To był Cat Stevens. Po 18.30 program trzeci. A w nocy w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami mgły ograniczające widzialność. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, początkowo miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, a we wschodniej połowie kraju również zanikające burze. Temperatura w nocy minimalna od 15-16 na północy do 17-18 na przeważającym obszarze. Wiatr słaby północny i północno-wschodni. A jutro na Pomorzu, północy Wielkopolski, także na ziemi lubuskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady, także burze. W czasie burz opady intensywne. Temperatura maksymalna od 25-26 nad morzem i na południowym wschodzie kraju do 30-31 na zachodzie. Chłodniej w kotlinach górskich od 23-25. A wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni. Program trzeci, audycja popołudniowa, Ingrid. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans son bas du faubourg. Son nom est un artiste, c'est un drôle de un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent les généraux. Et les doigts c'est l'âme de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie se rappelle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeune rabot. Et les doigts c'est qu'est l'homme de l'artiste. Ça lui prend dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de voir sa physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule ne s'en envolent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui. Un autre artiste qui Lakodornisty i Ingrid w programie trzecim w audycji popołudniowej. Wyglądem przypominają kosmiczne pojazdy, ale to całkiem zwykłe urządzenia. Robią swoiste USG Ziemi w poszukiwaniu gazu ziemnego, ropy naftowej. Vibroseisy, bo tak się nazywają, pracują w wielu miejscowościach na południu powiatu tarnowskiego, także na ziemi gorlickiej w południowo-wschodniej Małopolsce. Od Biecza po Rzepiennik Strzyżewski. Wywołują, no, niemałe zdziwienie. Nie wiem, co to jest, jakby z kosmosu spadło. Widziałam. I co to jest? Nie wiem. Stoję, patrzę i nic nie wiem. Idą od Szczeszyn, idą w stronę Krakowa. Ale nie odlecą? Nie, nie odlecą. One robią te wibracje. Właściwie to się pierwszy raz widzi takie coś. Już były raz te odstrzały takie, co poszukiwali gazu i tej ropy, ale to już parę lat temu. No a teraz jest od nowa. No jest to, no urządzenie takie, że się patrzy i nie wie się, co to jest tam. Dobrze, że pisze, że geofizycy, no to tyle wiemy. Czyli nie przestraszyła się pani? Nie. Marcin Święszek, kierownik grupy sejsmicznej Geofizyki TOR. Są to urządzenia, tak zwane vibroseisy, i służą one do generowania fali sejsmicznej. Sercem tego urządzenia jest tak zwany shaker, który po prostu drga z odpowiednią częstotliwością. Zasłuży nam do rozpoznania budowy geologicznej wnętrza Ziemi. Czy dzięki temu możecie się dowiedzieć, że tu jest złoże danego surowca, czy to tylko chodzi o wybadanie potencjału? To chodzi głównie o wybadanie potencjału i rozpoznanie budowy geologicznej. W uproszczeniu możemy to nazwać USG Ziemi. Fala sejsmiczna jest rejestrowana przez kilkanaście tysięcy czujników, które mamy tutaj rozłożone na tym obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. A czy okoliczni mieszkańcy, którzy na swoim polu widzą podobne maszyny, mają się czego obawiać? Zdecydowanie nie. Prace sejsmiczne są pracami bezoinwazyjnymi za pomocą vibroseisów. Tak jak możemy odczuć, jesteśmy zaledwie kilkadziesiąt metrów od urządzeń i nie czujemy żadnych drgań. Ja jestem zadowolona z tego, bo się coś robi. Jakby my tak wszyscy byli przeciw temu, to jakby to było? To by my kujmy jeszcze jeździli. Znajdujemy się w tak zwanej aparaturze, w której koordynujemy całość prac wykonywanych w terenie i w której rejestrujemy otrzymane dane sejsmiczne. Słuchaj, tu pan nas zatrzymał na drodze, bo przerwał kabel. To my co? My go od razu zrobimy. Prace rolnicze zawsze są utrudnieniem dla nas, ponieważ odbiorniki są rozłożone na kilkudziesięciu kilometrach kwadratowych. Czyli wystarczy, że ktoś traktorem wjedzie i już jest problem? I już jest problem, tak można to nazwać. Ale mamy możliwość jak gdyby przesunięcia ich, także udaje nam się pogodzić interesy obydwu stron. Jarosław Zacharski, dyrektor pionu poszukiwań złóż Orlen Lapski. Zarówno wschodnia Małopolska, jak i też przylegająca do niej część Podkarpacia posiadają bardzo długą historię naftową i tradycję w poszukiwaniu i odkrywaniu eksploatacji złóż węglowodorów. No stąd też liczymy na to, że i te obszary, na których obecnie prowadzimy prace poszukiwawcze, że one też mają pewien potencjał i że będziemy w stanie odkryć i udokumentować kolejne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Ropa jest potrzebna, gaz jest potrzebny. Młodzi rosną to. Żeby to było na dłużej, byśmy mieli swoje, to byśmy mieli swoje, no. To jest to coś. Czyli po nich pani wejdzie, będzie kopała, tak? Tak. Z mieszkańcami Moszczenicy rozmawiał reporter Radia Kraków Bartoś Maziarz. Program trzeci. The Beach Boys. Seven, push button heaven, capturing memories from afar in my car. receiving your signal like a friend. God made, that's why God made the radio. Pierwszy, proszę Państwa, na świecie budżet partycypacyjny oparty na demokratycznym sposobie podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec gminy ma wpływ na to, jak wydać część budżetu, został zorganizowany w 1989 roku w Porto Alegre w Brazylii. W Polsce pierwszy raz uchwalono taki budżet w listopadzie 2011 roku w Sopocie. Reportaż w Trójce. Zaczęło się w Sopocie reportaż Grażyny Wielowiejskiej. Jak wyjdziemy z Urzędu Miasta, w którą stronę nie pójdziemy, to za chwilę spotkamy coś, co było zrobione z budżetu obywatelskiego. Piękne to jest. To jest troszeczkę odtworzenie tego, co się działo przed tym pałacem. To był Pałac Herbstów. Był testament, że ten park ma być zawsze dostępny dla mieszkańców. I to był testament właśnie Elizy Meyerhoff, która tutaj mieszkała w tym pałacu. I tak samo potok Elizy, w którym będziemy teraz szli, to ona zapisała w swoim testamencie, że ten cały obszar, który tutaj jest, ma być dostępny dla mieszkańców. No ale teraz jest prywatny, więc to są prywatne mieszkania i też to razem z mieszkańcami dywagowaliśmy ten temat, co oni tutaj by chcieli. No i wyszło nam, że to ma być tak kurotowo, kwieciście, żeby to było miejsce, gdzie się można zatrzymać. I ładne, białe, drewniane ławeczki. Tak. Jak my zrobiliśmy te ławki, to mieszkańcy z tego pałacu, ławki też przemalowali na biało. I to jest takie wzruszające. Sopot kojarzy się z morzem, molem, z wakacjami. A przecież to miejsce ma swoich stałych mieszkańców i toczy się tu zwykłe, codzienne życie. Najważniejsza jest dobra wola. To wszystko się o to rozbija, że miasto może funkcjonować świetnie, może stworzyć lokalną społeczność. 8 lub więcej lat temu razem z koleżanką z Mają Grabkowską postanowiliśmy założyć taką lokalną inicjatywę mieszkańców, która by promowała w mieście różnego rodzaju ekologiczne rozwiązania, ale też demokrację. Dokładnie nam na tym zależało, żeby nie zakładać nawet organizacji pozarządowej, żeby to była nieformalna grupa mieszkańców i żeby występować zawsze jako mieszkańcy, a nie jakieś wyodrębnione coś. No i jedną z takich rzeczy, które wtedy było dla nas marzeniem, w ogóle czymś, co byłoby super fajne, no był właśnie budżet obywatelski, o którym czytałem, że to gdzieś funkcjonuje, właśnie Porto Alegre, Brazylia i tak dalej. No i jakieś miasta europejskie, ale w Polsce mało kto się w tym jeszcze wtedy zajmował. No i stąd byśmy stwierdzili, że spróbujmy zrobić to w Sopocie. Pierwsze spotkanie, które myśmy zrobili, to było w auli drugiego liceum akurat. No przyszło kilkanaście osób. Przyszło dwóch radnych, przyszedł wiceprezydent. No i pamiętam, że jak opowiadałem o budżecie obywatelskim, no, że radni byli zaskoczeni, że oni nie wiedzieli, że tak blisko z mieszkańcami w ogóle można współpracować, ale było zainteresowanie. To jest ten potok. To jest potok Elizy, tak? I on został wyremontowany ze środków unijnych, bo to była duża inwestycja. Potem się okazało, że brakuje jednej barierki. Na samym końcu, że już takie jest wyjście i właśnie ta barierka była jednym z zadań w budżecie obywatelskim. Nie zgadnie pani, na co wpadło dwóch rugbystów? Co by chcieli zrobić u siebie na podwórku? Boisko do rugby? Nie, odtworzyć oczko wodne. Teraz oczywiście tam też jest boisko, ale to już było w następnej edycji zrobione. Zaczęli od odtworzenia oczka wodnego, od wprowadzenia kwiatów, od zrobienia fajnego zieleńca. O, tu mamy właśnie taki sobie kamyczek, z którego tryska woda. Dookoła są posadzone kwiaty. To w ogóle kiedyś była sadzawka, całość. Ale jak był ten wniosek złożony, to tak wymyśliliśmy, że nie będziemy przywracali sadzawki całej w środku, tylko że ten murek wykorzystamy na siedziska. prosta rzecz tak naprawdę. No i to był pierwszy panów wniosek, właśnie pana Bartka i jeszcze kolegi. Potem był wniosek o monitoring i tamten słup z kamerami jest też po to, żeby to poczucie bezpieczeństwa tutaj było jeszcze większe. A potem powstały kolejne rzeczy i tak już mamy podwórko skończone. Pan tu mieszka, tak? Tak, to jest ja pana... mieszkam w tym budynku tutaj sąsiadującym, tak, komunalnym. Miejsce niesamowite, w ogóle przytulne. Tutaj było takie boisko z nawierzchnią, która groziła kontuzjami, no ale jak widać teraz całkiem nowiutkie i wielofunkcyjne i muszę powiedzieć, że w takich godzinach popołudniowych to tętni życiem i to jest najfajniejsze. Mam akurat okna z tej strony, wczoraj 23, to jeszcze tutaj kotłowanie piłką słyszałem. Szczerze mówiąc, pierwszy projekt, czyli tutaj rewitalizacja Oczka Wodnego, to jeszcze nie wiedziałem, jak to wygląda, ale odpowiednia promocja wśród sąsiadów, zainteresowanych osób tym, żeby ten projekt przeszedł po weryfikacji, już został dopuszczony do realizacji, no to się okazało, że przy odpowiedniej promocji jest to dość skuteczna metoda na odnowienie sąsiedztwa. Grupy, fora zostały potworzone tutaj i wiele osób się zaangażowało. Oni zaangażowali również swoje rodziny, które mieszkają na terenie Sopotu. Nagle jest się wśród przyjaciół. No tutaj taka naprawdę enklawa powstała, jak nie na dzisiejsze czasy, bo to właśnie mieszkania komunalne plus te wspólne projekty. No to się wszyscy znają i dzieci sobie podrzucają, oglądają razem mecze mundialu na projektorze, także to wbrew dzisiejszym trendom. Sopot to nie są tylko starzy ludzie, tylko to jest też młody Sopot i fajni sąsiedzi. I lepszych nie można sobie chyba wyobrazić. W tym roku składaliśmy jako ogniwo. Ja akurat pracuję w ogniwie Sopot na stadionie i mamy 1500 metrów obok boiska głównego trawnik, który jest dość zaniedbany i ciężko tam coś zrobić i złożyliśmy taki projekt podobny, boisko wielofunkcyjne plus plac zabaw dla dzieci. Potem się jeszcze spotkamy z Marcinem, a Marcin z kolei jest koszykarzem. Dopiero co w piątek skończył karierę z... Był kapitanem drużyny Sopot TF, a teraz się będzie zajmował trenowaniem młodzieży i od kilku lat robi w Sopocie streetbola. Albo go znajdziemy na Placu Przyjaciół, a możemy tam po prostu iść, dobrze. Albo go znajdziemy w hali stulecia. A na Placu Przyjaciół też mogę powiedzieć o fajnej historii, bo tam z kolei robimy już w tej chwili, wykonujemy też projekt z budżetu obywatelskiego, który poruszył całe miasto, bo to był projekt złożony w budżecie obywatelskim, tym ogólnomiejskim. Złożyła do pani profesor, która jest wykładowcą u nas w takiej Sopockiej Szkole Wyższej, ale też na Politechnice Gdańskiej, konstruktor. Pani profesor złożyła bardzo fajny wniosek o to, żeby zazielenić Las Przyjaciół, ale od początku, kiedy go składała i kiedy rozmawiałyśmy, to mówiła, że ona nie ma konkretnej diagnozy, jak ta zieleń powinna wyglądać. Ona po prostu chciała, żeby tam było bardziej zielono. No więc wykorzystaliśmy to, że pani profesor uczy też właśnie w Sopockiej Szkole Wyższej, gdzie jest bardzo fajny wydział, który zajmuje architekturę krajobrazu. No i się spotkaliśmy z wykładowcami i mówimy, słuchajcie, no pomóżcie nam temat rozwiązać. Mamy zazielenić plac, ale nie wiemy jak. A oni mówią, no to zróbmy fajne konsultacje. My wam przygotujemy, jak z mieszkańcami rozmawiać o takich trudnych rzeczach, jaką jest architektura. I razem faktycznie zrobiliśmy kilka spotkań z mieszkańcami, najpierw badając, jak oni używają tego placu, tak? I z czym im się kojarzy, z czym by chcieli, żeby się kojarzył, z tym, jak on funkcjonował kiedyś, jak on funkcjonuje teraz. Chętnie przychodzili? Tak, tak. Chcieliśmy, żeby to było zróżnicowane środowisko. Więc ci, którzy tam mają knajpy przy Placu Przyjaciół, ci, którzy na przykład robią targ śniadaniowy na Placu Przyjaciół, architekci, którzy projektowali ten plac, też nie przyszli, okazało się. Także taka dosyć duża grupa. No i przekazaliśmy to potem architektom i też właśnie we wsparciu tej Sopockiej Szkoły poprosiliśmy, żeby zaproponowali jakiś kształt już, jak to teraz ubrać. Pani, która jest wnioskodawcą, zaakceptowała taką konstrukcję. Ciągle podkreślała to, że to ma być jednak zieleń, a nie jakaś tam następna fontanna, czy jakaś architektura taka kamienna, czy betonowa, że to ma być głównie zieleń. Więc dopiero kiedy już mieliśmy katalog roślin, które mogliśmy pani profesor pokazać, że to mają być byliny, że one śmieją tak wymieniać, mówi, teraz was rozumiem, to mi się podoba. To, co wydarzyło się w Sopocie, pokazuje siłę pozytywnego przykładu. Ludzie z innych miast zaczęli się przyglądać temu, co u nas się dzieje. Stwierdzili, że to jest fajne, że to wychodzi i że spróbujmy to u nas. I te pierwsze miasta, które to zrobiły, to była Łódź, to był Poznań, Warszawa, ale też Wrocław. Teraz to już jest ponad 200 miast w Polsce. Każde miasto robi to troszeczkę inaczej, bo to jest otwarta formuła. Pamiętam to stare BWA i pawilon ukochany. Trochę się pozmieniało. Dzwonimy do Marcina, gdzie go znajdziemy. Cześć Marcinie, słuchaj, ty jesteś w hali stulecia? No to idziemy do ciebie z panią redaktor. No cześć. czasami jest tak, że mieszkaniec przyjdzie już tak z na tyle gotową wizją, że w zasadzie możemy skorzystać z tego jednego katalogu, z którego on wymyślił tą zabawkę i nie mamy zbyt wielkiej możliwości zmiany, a czasami to jest takie ogólne, że właśnie, a bo bym chciał plac zabaw. W tym roku na przykład zgłoszonych zostało 285 pomysłów. Można wybrać ile? To zależy, do wyczerpania puli. Puli, czyli jeśli wygra dużo małych projektów, no to robimy dużo. Jeśli wygra kilka bardzo kosztownych, to tyle, na ile nam starczy. Od kilku lat mamy taki koncept, że kiedy się ten budżet obywatelski zaczyna i jest ten etap składania wniosków, to każdy mieszkaniec ze swojej skrzynki na listy dostaje informację o tym, że oczywiście to już trwa, że ma możliwość wypełnienia wniosku, bo od razu w tej samej ulotce jest ten wniosek do wypełnienia, gdzie może zgłosić swój pomysł, ale w środku jest też opisane, z kim się może skonsultować w mieście. I to są konkretne osoby z imienia i nazwiska, do których mają bezpośredni telefon. Ktoś dzwoni i mówi, no ale ja nie wiem, czy ten chodnik to jest dobry pomysł. Ja mówię, proszę zadzwonić do pana Radka, on sprawdzi na przykład, czy my w tym roku nie będziemy go robić. Po kilku latach ci urzędnicy, którzy na początku tak byli sceptycznie nastawieni, usłyszałam od nich, że to jest jednak warte tej roboty i że oni widzą w tym fajne efekty. Witam. Marcin Stefański, bardzo mi miło. To dzisiaj są jakieś treningi czy zawody, czy co to tutaj jest? Tutaj mamy, jak co roku razem z Fundacją Rozwoju Edukacji Trefla, organizujemy streetball, koszykówkę tak zwaną 3x3. Mam takie szczęście, albo mam tak dużo chodzę może po tych mieszkańcach, albo mam takie dobre pomysły, że I siłę przekonywania. I siłę przekonywania, że gdzieś te projekty przechodzą i co roku składam parę projektów. Ja bardziej się specjalizuję w placach zabaw, w boiskach sportowych. Udało się takie dwa zrobić i ten wspaniały zamek, który jest w Parku Północnym. Świetnie. Ze względu na to, że jestem ojcem właśnie dwojga dzieci, jak również sportowcem, najbliższe mi jest boiska sportowe czy place zabaw. Jest pan Sopocianinem z urodzenia? Nie, jestem Sopocianinem z wyboru. Pochodzę ze Śląska, z Gliwic. Tutaj poznałem moją żonę, już byłą siatkarkę. I tak po prostu zamieszkaliśmy. Bardzo nam się podoba. Najpiękniejsze miasto w Polsce. To też nie jest tak, że na każde spotkanie przyjdzie gromada ludzi. Jak robimy budżet obywatelski już 7 rok, to co roku robiliśmy coś innego. 3 lata temu sadziliśmy kwiaty z mieszkańcami do doniczek, które mogli zabrać do domu. 2 lata temu piekliśmy razem chleb. A w tym roku kręciliśmy film. I też zaprosiliśmy mieszkańców do tego, że słuchajcie, nakręćmy film o tym, jaki mamy fajny budżet obywatelski. Każdy mógł się zgłosić do udziału w filmie, ale już do konkretnej sceny. Potem ubraliśmy w taki 30-sekundowy film. Zrobiliśmy wielką premierę z czerwonym dywanem, z bankietem, z kwiatami. Wszyscy przyszli pewnie. Oczywiście ci, którzy grali w filmie, ich rodziny, znajomi, ale też ci, którzy po prostu chcieli zobaczyć, co tam z tego wyszło. To było po to, żeby trochę tak właśnie otworzyć tą dyskusję w mieście o tym, że znowu zaczynamy. Tyle zrobiliśmy, ale następny wniosek to już należy do ciebie. To teraz ty wymyślaj, co chcesz zrobić dalej. Można go znaleźć na YouTubie. Wystarczy wpisać Sopot i budżet. I chyba na YouTubie to jest pierwsza rzecz, która się pokazuje. To chodzi przede wszystkim o to zaangażowanie, że my bierzemy udział i że nam zależy. No to jest specyfika Sopotu. Działania te wszystkie takie prospołeczne i obywatelskie w Sopocie, one mają bardzo duży potencjał po prostu dlatego, że mieszkańcy lubią swoje miasto. W reportażu Grażyny Wielowiejskiej Zaczęło się w Sopocie wypowiadali się m.in. Katarzyna Alesionek i Marcin Gerwin. Za 6 prawie minut 19. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia Państwu na koniec. Alberta Fleck, Pibo Bryson. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope. Our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight.